Galegos no Baix. Baixamos esta peza de Antonio Sambuxo conxunto con Uxía para recibir a unha luguesa que está en Pontevedra, pero que a mellor ela recibenos. É unha profesora, escritora, poeta, unha persoa que admiramos moitísimo, que ademais dirixe un proxecto Espora, Escolas na Pola Radio, que damos de ben vida. Moi boas tardes, Cristina. Hola, boa tarde. Cristina, a tots. Boa tarde a tots. Moitas grazas, moitas grazas. Benvida, moitísimas grazas por aceptar o noso convite, Cristina. Que, por certo, un traballo que estás a facer na radio cos rapaces algo extraordinario. Pero eu chamábate para felicitarte públicamente porque foches elixida para que no mes de maio, xunto con Olga Novo, participes nese traballo extraordinario que se fai cada ano pois algo moi importante coa música e coa poesía lugopoética 2024, non? Pois sí, bueno, pois agradezo moito antes de nada a vosa chamada, que sempre é unha honra, fachenda absoluta, presumir de galeguidade alén das fronteiras que non están postas, que non existen, claro. É unha honra estar con vos. Igual que unha honra participar neste proxecto de Lugopoética, como ben dices, eu son lucense, lucense que presume de ser lucense, a pesar de non vivir en Lugo, porque, bueno, pola miña profesión, como son profe, pues levo moitos anos dando clase por toda Galicia, entonces digamos que penso que ata aí unhos aniños non fixei a residencia en ningún sitio, ¿no? Pero a min encántame cando estou en calquer sitio exercer e presumir de lucensidade. Entonces, bueno, pues sí, gracias ao colectivo Egeria, que dirixe ou codirixe Xulio Xiz, pois arrancas este proxecto no que se trata de poñer de manifesto a experiencia dos anos e do bo facer de determinados poetas e poetas galegos e poñelo en fronte dos que de algún xeito somos algo máis novos, non moito máis novos, pero un pouquiño máis novos e tamén vamos facendo canteira e oficio, que dixo outro. Lugo Poética 2024, que, bueno, participando con Olga Novo, que é unha poeta tamén gañadora a nivel nacional, a verdade é que vai a ser un placer escoitarvos, non? Farase por streaming ou farase por como será eso? Pois mira, todo proxecto pode ser presencial na sede de UNED, porque este é un proxecto que inda que arrancou a través de Egeria, ten o apoio da Universidade Nacional de Educación a distancia, da UNED. Concretamente farase nas súas instalacións en Lugo, pero vai a ser tamén, podese seguir tamén por streaming. De feito, esta semana se arrancou con Marica Campo e con Eva Teixeiro, están gravados quedan gravados as intervencións, suelen durar unha hora e pico, e entonces podese ou ver ali en directo, a xente que está en Lugo e queira, ou ben seguir en streaming e senón consultar máis tarde nas canles da UNED. Concretamente creo que o colgan en YouTube. Penso que está colgado en YouTube. Unha cousa extraordinaria, interesante e moi importante, polo feito de que se impulsa os novos talentos da man de autores consagrados como a ti, que, por certo, teño que lembrar aquel traballo feiticeiro que durante o COVID lle fixeches aos grandes, bueno, a todas as persoas que nos atendían, ¿verdad? Sí, bueno, ese proxecto realmente foi unha colaboración porque foi unha, digamos, unha idea de Gala Cuesta, que unha rapaza que de Lugo, que estuvo moito tempo traballando con intolerancias pasteleiras, ela estuvo hospitalizada, foi das primeiras persoas que tivo COVID sin saber que tiña COVID. Ela quería agradecer de algún xeito ao persoal dos hospitais que nos cuidou durante aquel tempo, todo o esforzo que puxeron, e quería facelo a través da comida, algo moi lucense, que de feito para eso o noso lema é para comer lugo, lugo, sí. Efectivamente, e entonces ela quería alimentar os corpos e pedirnos axuda, e entonces eu pensei que tamén era interesante alimentar as almas, non? E entonces eu sempre creo que a literatura e en especial a poesía e a imaxe, que tamén nos axudou a ilustradora galega Aurora Cascudo, eran un xeito ideal de facelo. Entonces traballamos con acrósticos que enviábamos acompañados de, neste caso, de galletas aos hospitais para que tomaran un petisco e tamén se entretuveran un pouco creando poemas acrósticos. E foi, a verdad que foi moi bonito, porque dentro de ser un proceso tan duro como foi o do COVID, que ahora parece que xa non nos acordamos, pero foi un xeito de colaborar co pouco que nos podíamos facer desde as casas coa xente que sí que podía facer moito, non? A poesía alimentando as almas. A verdad que eso vai a ser un enorme, no mes de maio, non? Sí, esto, a ver, esto quero decir, a nosa intervención a de Olga máis a miña será no mes de maio, pero dentro do proxecto hai máis autores e máis autoras, hai un calendario longo, o longo valga a redundancia destos meses onde se pode escoitar a outros autores Lois hai así varios. Cando non me estés preguntando, me de acordar. Bueno, que sí, que son poetas que me paga pena. Además, ti eres nova, o sea, non hai que decir a edade, pero que en realidad... Podo decir, ainda non cheguei aos 50. Pues por además, eso, sabes que os digo moi orgullosa, porque eu sempre penso que os anos están nas cabezas das persoas. Entonces eu penso que sempre terei edad a 7, edad a 6, sigo nesa edad. Sí, pero... Pensan nos que xa te adiantamos con idade e resulta si que me adiantades é porque estades vivos e estades fenomenales facendo estas cosas maravillosas. Por eso, por eso pensas en nós e iso gusta moito. Escoita unha cousa. E unha cousa, Cristina, para os nosos ointes e seguidores que se metan na túa páxina cristinacorralsoilán.com. Ah, pues será un placer. Que ademais de escoitar e de ler os teus traballos tamén poden saber cousas novas. Eu quero centrarme tamén agora, que aínda temos un bocadiño de tempo, noutro traballo que ti faz moi importante, moi interesante, que ten moito que ver co que estamos facendo agora, a radio, non? É Rede Espora, que acabas de pasar por aí por o Instituto Ramón Cabanillas, unha festa que dices ti, como sempre, e tamén, pois, o Concello de Lugo, que xunto con Toño Núñez estiveste aí na presentación dunha revista que ten xa moitos anos, non? Unha tal Xistral, non? Sí. Mira, fale dos proxectos un poquinho. Sí. Mira, Xistral acaba de cumplir ano, Xistral é como unha especie de casa de todos os poetas lucens, porque todos os poetas que son lucens temos a honra e o placer de publicar un traballo que colaboración de todos, Xistral, que coordinou Camilo e tamén Toño Núñez, que é o último coordinador que te revista. Entonces, nesta edición, normalmente sacase unha revista o ano onde todos participamos, pero este ano que se fixo polo aniversario da revista foi saca unha especie de recopilatorio, sabe? Temas que xa vamos publicados nestas edicións que fixemos, non? Nestos 25 anos que cumplimos. Entonces, bueno, maravilloso, como sempre, hai unha preocupación por parte dos coordinadores de que todos estemos presentes e de manter, digamos, o espírito poético lucense, que sempre foi a través desta publicación que chega as nosas casas. E, bueno, sempre facemos unha presentación moi interesante. Lugo é unha terra de moito poeta, e está funcionando moi ben a Supercais, que son unhas festas tamén. Os poetas máis novos de Lugo organizan, pois, precisamente, o fin de semana pasado e este fin de semana que entra, calquera que este interesado pode entrar nas súas redes sociais, que se chaman así, as Supercais, que é un xeito de celebrar a poesía dende do que antes era o San Valentín, o amor, ¿no? E utilizas estas fes paganas, supercais, para celebrar e convidar a moitos poetas que non son solo de Lugo. Temos un colectivo sense moi moi interesante que participa nestas supercais, como Abraham Pérez, Luis Valle, sí, Mónica sí. Caldei, bueno, Genaro da Silva, todos nos organizan esto. Entonces podemos decir que a comida en Lugo moi ben, pero a poesía ainda mellor. Moi ben, moi ben. E o tema que me preguntabas de redes, pora, pues mira, desde Aixa, busco, penso que vai facer 10 anos, xunto con outros dos compañeiros, con tres compañeiros, empezamos sendo tres e agora xa somos 4. Con Lusada, que é un mestre que está subilado aquí, pero que nos necesita proxecto maravilloso, xunto con Javier Prado, que é outro profe, arrancamos hai tempo este proxecto de Redespora e agora incorporouse Denis Lozada, porque está tendo tanto éxito en Galicia a radio escolar que empezamos a necesitar máis xente, non temos as axendas a tope. Estamos levando a radios de escola, xa había outros proxectos que levaban isto, pero digamos que o proxecto inicial, que foi no cole de San Benito de Lérez, onde Luis era director, Javi profesor, pois funcionou tan ben a experiencia que empezamos a comentar e outros compañeiros e compañeiras. Entonces empezaron a preguntarnos e como podemos facer eso, axudádenos, tal. Acabamos montando unha páxina por si alguén quere entrar, que se chama redespora.eu, que empezou sendo Escolas Pontevedresas pola radio, pero o éxito foi tan arrollador que acabou sendo Escolas de Galicia pola radio, porque claro, chegamos a dar claros os ricóns. De feito, hai días que estamos os 4 en diferentes puntos de Galicia dando formación a profesorado polas tardes. Uh-huh. E funcionou tan ben que pues os minos, os profes e todos arrincan a radio 5 minutos, bueno, despois a Xunta de Galicia xa organizou a través de Radio Navibio, de radios escolares, organizou a distribución de radios en coles e agora están facendo outro proxecto no que tamén levan radios, quero dicir física, sabes, para poder poñer en marcha este funcionamento, este proxecto. Por principio os coles compraban a radios, pero bueno, agora xa a través de proxectos da Xunta de Galicia pues están chegando algunhas radios aos coles, e no que facemos é dar a formación, e a verdade é que son cousas preciosas. Digo que entrades na página web, porque hai unha parte que se chama Únete a Redespora, donde xe te pode entrar aos enlaces das radios escolares galegas e escoitar os programas tan maravillosos e fantásticos que fai o alumnado. Que ten moito, hai unha radio que utilizan moitos nenos que fronteiriza, tamén tendes moito, tendes contacto con eles? Pois non é concretamente de quen nos falas. Dime, dame máis referencia. De Santi Veloso. Escolas, como se chaman eles? Ay, dime o nome, teño unha puntada lingua, pero non me sale. Sei que en Galicia hai varios proxectos relacionados coa radio. Hai unos que é un proxecto que leva moitos anos. Chámase Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas, aí estamos, que non me salía a mín o nome. Sí, Ponte nas Ondas tamén traballa, de hecho, ¿no? Cando montamos este proxecto tamén estuvemos en comunicación con eles, por si querían que trabaxemos. Bueno, ao final empezamos a traballar solo, porque, bueno, eles tiñan xa o seu proxecto organizado, pero sí que o coñecemos. De feito, está obtendo un mogollón de premios e están funcionando estupendamente. Eles son máis antigos que nós, de feito, non somos tan veteranos, pero, pues, claro, que a radio... que tan fantástica que cantas máis proxectos hai, cantas máis propostas hai, máis triunfa, porque é un proxecto antigo, pensado, pero que nunca pasou de moda. Están tendo moitísimo éxito, e aparte de que teñen moitísimo éxito, o hermanamento cos portugueses é fantástico, sí, os propios... Sí, porque cruzan a fronteira. Sí, sí. Bueno. O que sí traballamos moito coa UNESCO, sobre todo no Día da Radio. O Día da Radio a UNESCO organiza para todas as escolas do mundo... un proxecto, os contribuimos a él, porque organizamos sempre con todos os coles de Galicia que queren participar e que teñen radio, montamos programas conxuntos e colaborativos, como lles decimos aos nenos, para que Galicia se escoite na China. Sí, sí, sí, sí. China, vannos escoitar na China, e entonces efectivamente escoitanos na China, sí, sí. Porque poñemos o punto da radio galega no mapa mundial. son membros, eu teño contacto con eles, son membros claro. do dese modelo. Eles están traballando con ese bueno, pedindo que sea patrimonio cultural inmaterial, non ese de tan importante que o feito dos contos e a forma de falar e a transmisión oral dos nosos maiores, non? Que claro. tan interesante que poder... Sí, de feito, sabes, un programa que tamén a veces facemos, funciona moi ben, de feito facemos a veces co patrocino e co xurado do Concello de Pontevedra, e é falar as historias dos nosos maiores, porque o Concello de Pontevedra ten un proxecto moi bonito para nos institutos que se chama Memoria de Elefanta, que fala da memoria histórica, e moitas veces traballamos a través das aulas as entrevistas cos nosos maiores para que nos conten o que vivís, todas as cousas que quedan aí atrás e que si alguén non as rescata acaban perdéndose no tempo, e realmente pois a memoria, eu que son moi traballo a memoria histórica, especialmente relacionada coa muller, agora sí. En estos 8 de marzo pois sí que teño feito moitos proxectos deste tipo, e a radio é un instrumento maravilloso para contar e para contar historias que nunca foron contadas ou que non deben ser esquecidas. Sí, e que despois quedan grabadas e quedan claro. Precisamente nese podcast que se pode escoitar en cualquier outro momento. Por certo, momento, falando de comunicación e de transmisión, que saibas que o noso programa remítese mañán en Radio Fene a partir das 3 da tarde. Un saludo desde aquí a todos as persoas que nos escoitan desde Fene, un big forte, desde Pontevedra a Barcelona, a Cataluña, de Cataluña a Fene. O podcast despois remite no ali. A verdade que sí, que para nós é un prazer e unha honra. De verdad que é un... A min faiseme cativa a conversa contigo porque pásase moi pronto o tempo, e entonces eu quería falar tamén de outras historias con respecto á túa publicación, que me parece que presentaches un libriño hai pouco, tamén, bueno, cousas que están relacionadas coa túa traxectoria creativa, que non me dá tempo. Dilles algo. Parece moi pouco, Julio. Usted unha entrevista que era muda. Dilles algo aos nosos ointes, mira, que se volvan a poñer na túa páxina, que é importante, veña. Mira, vou darvos unha pequena primicia, que xa adiantamos algo en redes. Había tempo que non publicábamos nada de infantil. Durante este ano vamos a publicar un libro novo para xente nova, para nenos e nenas. Vai a ser unha é a primeira miña primeira publicación bilingüe galego-castelán, porque eu sempre publico en galego, pero a editorial que se interesou polo noso encontro é andaluza, entonces van a facer para poder tamén vendelo no resto de España, e Andalucía incluído, é de Edicións Apuleyo. Unha editorial moi pequeniña, casi familiar, pero que traballa dun xeito moi artesanal que nos encanta, e vais a titular A filla de Dona Lúa Vermella. Carai. Sí, pois... é unha historia de indios. Vale. De indios e de adopcións. Pois... Que é un bastante máis. Teremos que concretar outra entrevista para poder claro, falar dela. Ahora xa quedamos citados, ahora deixeos aí comer nos beizos. Entonces, ahora xa quedastedes aí pillados. Vale. Para pues... cando saia, temos unha cita para falar de indios e adopcións. Moi ben. De nenos. Parabéns, moitos éxitos e moitísimas grazas, Cristina. Moitísimas gracias a vos, é unha honra e un placer, como digo, sempre falar con vos. Ala. Un pico, pentonet. Dicas, hasta logo. Aproveitamos esta música para decirles ata o vindeiro xoves, queridos ointes, aquí en Galegos Novais, no 89.4 da FM, en Radio San Boi, para todos vosotros. Que pase unha feliz semana.